Jet Fix. ये भूख ही है साहब जो किसी से बस स्टॉप पर नारियल बिकवाती है, ये भूख ही है साहब जो सड़क किनारे किसी से दूसरों के जूते साफ करवाती है, ये भूख ही तो है साहब जो किसी को घर से रोज 50 किलोमीटर दौड़वाती है, ये भूख ही तो है साहब जो किसी को घर से हजारों किलोमीटर दूर रहने पर विवश करती है। पेट की भूख, खाने की भूख, पैसे की भूख, सफलता की भूख, कुछ बड़ा करने की भूख, हम सब किसी ना किसी चीज के भूखे हैं। हम सबको अपनी इस भूख को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। इंसान हमेशा भूखे रहते हैं, जिंदगी की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक कोई तो भूख होती ही है, और अगर भूख हम में वैसे भी है तो क्यों ना सफलता की भूख पाली जाए, क्यों ना कुछ बड़ा करने की भूख पाली जाए, क्यों ना अपनी इस जिंदगी में कुछ ऐसी भूख बना ले जो हमारे अंदर इतना जुनून पैदा कर दे कि हम किसी के रोके ना रुके। जब जब मानवता के इतिहास में किसी को कोई बहुत बड़ी भूख लगी है, तब तब इतिहास के पन्नों ने उस मानव के लिए जगह छोड़ी है। ये दूसरी दुनिया में जाने की भूख ही थी जिसने कई टन वजन लेकर स्पेस में जाने वाला रॉकेट बना डाला, ये तेज गति से सफर करने की भूख ही थी जिसने ये बसें और रेलगाड़ियां बना डाली, ये अंधेरे को रोशन करने की भूख ही थी जिसने चमकने वाला लट्टू बना डाला, ये जल्दी कैलकुलेशन करने की भूख ही थी जिसने सुपर कंप्यूटर बना डाले, ये लोगों को आपस में जोड़ने की भूख ही थी जिसने इंटरनेट बना दिया। इन बातों में अगर तुम्हें कुछ रहस्य के छिपे होने का एहसास हो रहा है तो शायद मेरा तुम्हें इस बात को समझाने का मकसद भी सफल हो रहा है कि जब तक अपने एक भूख नहीं पालोगे तब तक लोगों की गालियां तालियों में नहीं बदलेगी। एक चीता अपने असली चीतेपन में तब आता है जब वो हवा की तरह दौड़ता है और उसको दौड़ने पर मजबूर करती है उसकी भूख, और 10 बजे उठने वाला नौजवान भी किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए सुबह 6 बजे उठकर चला जाता है, उसको पता नहीं होता है लेकिन उसको जगाती है उसकी नौकरी को पाने वाली भूख। अगर चीते की तरह दौड़ना है तो भूखे रहो कि मुझे ये हासिल करना है, स्वीकार करो कि हां मैं भूखा हूं, मैं सफलता का भूखा हूं, हां मैं अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए भूखा हूँ। तुम एक भूखे चीता हो, अपनी मंजिल की ओर लपक पड़ो, और अगर भूखे नहीं हो तो अपनी भूख को पहचानो, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हारे लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है, तब पता लगेगा कि तुम तो सच में भूखे थे, बस झूठ मूठ का सेटिस्फेक्शन का पानी पी के काम चला रहे थे। इसलिए उठो और कमर कस के तैयार हो जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। Jet Fix.